спорю, что под дивизия вперед, что мы смоем взять прибоя белой армии того, что мы смоем взять прибоя белой армии того. Погибали со знамена, Кумачев последний. Η Ελλάδα λοιπόν καθιερώνεται πλέον ως μια δυναμική οικονομία. Η Ελλάδα όμως αναβαθμίζει, όπως είπα αρχικά, και τον γεωπολιτικό της ρόλο ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στη Δυτική Αφρική. Μπράβο! Η Ανατολική Αφρική όμως τι γίνεται? Δεν έχει πυλώνα σταθερότητας στην Ελλάδα, αφού έχει η Δυτική Αφρική ως πυλώνα σταθερότητας στην Ελλάδα. Κάτι είναι και αυτό, σώζουμε μια Ήπειρο. Όχι τη δική μας, δεν σώζεται με τίποτα. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Και το επιχειρεί για άλλη μια φορά να μην σωθεί με τίποτα, να πάει για το χαμό, δεν έχει σημασία. Στο μέλλον αυτά, στο άμεσο μέλλον, είπαμε να ακούσουμε κάτι από τον Κόκκινο Στρατό. Δεν υπάρχει κάποια επέτειος, κάποια άλλη αφορμή, παρά μόνο να κρατηθούμε από κάπου με όλα αυτά που γίνονται. Με Βαλκάνια σε ημιεμπόλεμη κατάσταση, εκδίκηση, μίσος, σημαίες που ανεβαίνουν, σημαίες που κατεβαίνουν, πατριδοκαπηλεία, πατριδόμετρα, έχουν βγει αυτά και μετράνε. Με εθνικοηλίθια φίδια πάρα πολλά κυκλοφορούν και λένε ό,τι βλακεία θέλει ο καθένας, και πάνω απ' όλα βλακεία. Βλακεία, τέλειωτη βλακεία, μεγάλη βλακεία. Οπότε είπαμε από πού να κρατηθούμε ως κάτι πρόχειρο. Βρήκαμε αυτό το τραγούδι. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε πλέον με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πια γυρίσει σελίδα. Μπράβο! Αποκτούμε ολοένα και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ενώ γινόμαστε ξανά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Όπα τέτοια! Ένας-ένας! Αυτό το τελευταίο πολύ σημαντικό, ότι γινόμαστε ξανά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Κανείς δεν έρχεται, δεν έχει σημασία. Έχει βγάλει την πραμάτια, το διαλαλεί το προϊόν. Άμα έρθει κάποιος, σφύριξτε μας για να το πάρουμε χαμπάρι και οι υπόλοιποι, να πάμε να απολαύσουμε τα καλά της επένδυσης και του μεγάλου επενδύτη. Κράτημα θέλουμε με όλα αυτά που ακούμε. Να πάρετε ένα παράδειγμα, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης τι πρότεινε. Η ελληνική αεροπορία πρέπει να ισοπεδώσει το διοικητήριο και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας, να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα και να εξοντωθούν οι δολοφόνοι του Κωνσταντίνου Κατσίφου. Να απλώσουν χέρι πάνω σε Έλληνα. Επιτέλους, μια από τις πολλές, αυτό είναι το καλό, ότι έχουμε πολλές συνετές προτάσεις να βομβαρδίσουμε το αρχηγείο των ειδικών δυνάμεων της Αλβανίας. Να φύγουν από εδώ αεροπλάνα σε ξένη χώρα, δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Να βομβαρδίσουμε, να ξαναγυρίσουν μετά και όλα θα είναι μια χαρά και τέλεια και θα έχουμε δώσει το μάθημα. Συνετές προτάσεις, τις έχει ανάγκη ο διάλογος, ο πολιτικός, ο κοινωνικός, και νομίζω δεν το λέει μόνο ο Φάιλος Κρανιδιώτης, σίγουρα. Το υποστηρίζουν πάρα πολύ, γιατί είναι λογική πρόταση και υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που τρελαίνεται όταν ακούει λογικές προτάσεις. Ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς, υπουργός της κυβέρνησης, μιλάει για την αριστερά και πού πατάει η αριστερά, αλλά και τι θα δώσει και τι να περιμένουν τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Η αριστερά έχει έτσι και νόημα να αποζητά την εκπροσώπηση των συμφερόντων αυτών των κοινωνικών στρωμάτων τα οποία πλήττονται. Εκπροσώπηση των συμφερόντων αυτών των κοινωνικών στρωμάτων τα οποία πλήττονται. Τι έχεις να τους πεις? Έχεις να τους πεις ότι τώρα ξεκινάνε και πακτώνονται καλά στο έδαφος οι δυναμικές της ανάπτυξης. Τώρα που τα καλύτερα Τα έχω πιάσει όλα, όλα τα κατάλαβα. Στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Να τους πεις ότι τώρα ξεκινάνε και επακτώνονται καλά στο έδαφος οι δυναμικές της ανάπτυξης. Θα μπορούσε πολλές φράσεις και λέξεις να βρει, αλλά διάλεξε αυτή την λέξη, ότι πακτώνονται η ανάπτυξη, πακτώνεται τώρα, αυτό πρέπει να το πούμε στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, οπότε μόλις ακούσουν αυτά τα στρώματα ότι πακτώθηκαν οι λογικές της ανάπτυξης, θα νιώσουν καλύτερα μόνο με το πάκτωμα. Πολύ ωραίο, ο Νίκος Παπάς το είπε, δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Σε αυτά τα διαμάντια δεν τολμάει κανείς να επέμβει. Έχουμε το πάκτωμα και πού το έχουμε το πάκτωμα, στον κόμβο. Η Ελλάδα λοιπόν καθιερώνεται πλέον ως μια δυναμική οικονομία, αλλά και ένας σημαντικός, αναντικατάστατος θα έλεγα, περιφερειακός, ενεργειακός, εμπορικός, ναυτιλιακός και μεταφορικός, περιφερειακός διαμετακομιστικός κόμβος. Μπράβο! Όλα αυτά η Ελλάδα, πόση κόμβη μαζί ταυτόχρονα, καμιά δεκαριά κόμβη, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν αντέχονται όλα αυτά. Αν κάποιος θα παρακολουθεί όλα αυτά που συμβαίνουν στα Βαλκάνια γενικότερα, στην Ευρώπη, στον κόσμο, γιατί μπήκε η Βραζιλία τώρα. Οπότε είπαμε να κρατηθούμε. Κάναμε μια απόπειρα με το τραγουδάκι αυτό, να μας δώσει ρυθμό δηλαδή μουσικό του κόκκινου τραγουδάκι. Τραγουδάρα του κόκκινου στρατού, δυναμικό κατά τα άλλα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Οπότε είπαμε να κρατηθούμε κάπου αλλού. Παρελθόν είναι, αλλά την γνωρίσαμε τυχαία τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα. Είναι η κυρία Μαρία Σαββίδη. Έχει καβαλήσει τη δεκαετία των 90. Έχει καταδικαστεί 5 φορές σε θάνατο. Έχει φυλακιστεί στις φυλακές Αβέροφ, εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια του σοφρονισμού των αριστερών κομμουνιστών, ανταρτών, ανταρτησών. Και ήταν και μαέστρος της χοροδίας των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, που εμείς εδώ κατά καιρούς ακούμε τραγούδια. Οπότε την φέραμε εδώ στο Real την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε μια ηχογράφηση, μας είπε τη ζωή της. Κάποια μικρά αποσπάσματα θα ακούσουμε σήμερα για να κρατηθούμε από αυτά με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί είσαστε μέσα, γιατί ήσασταν φυλακή? Γιατί ψάχναν να βρούνε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Ελένη. Ξέραν ότι το Ελένη πρέπει να ήταν ψευδώνυμο. Και ψάχναν να βρούνε ποια είναι αυτή η Ελένη. Την κυνηγούσαν στην Κοζάνη, όπου. Στην Κοζάνη, σε ένα ζούσατε. Χωριό. Σε ένα χωριό. Πολύ κοντά στην Κοζάνη, δηλαδή καμιά ώρα μακριά. Και αυτή έκανε κάμποσο καιρό εκεί πέρα. Ήταν στο ΕΑΜ, δούλευε. Ναι. Ήταν από μένα πιο μεγάλη, 7-8 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Εγώ είμαι συνεπών. Και ψάχναν να τη βρούνε. Και για να μάθουν ποια είναι αυτή, κάνανε συλλήψεις. Κάνανε συλλήψεις. Αριστερών της Κοζάνης. Βασανίζανε φρικτά, βασανιστήρια. Φάλαγγα κάθε βράδυ τους άντρες, εμένα ευτυχώς μόνο 3 φορές, αλλά χαστούκια, και νόμιζα ότι τα χέρια αυτών είναι πιο μεγάλα από τα δικά μας, γιατί ένιωθα ότι όλο το κεφάλι το πιάνε, θα φεύγει το κεφάλι. Εσείς 20 χρονών και 20 χρονών. Αυτή εκεί στο κρατητήριο προφανώς της Κοζάνης τώρα, και όλα αυτά, αδύνατο κοριτσάκι. Και είπατε ευτυχώς μόνο 3 φορές φάλαγγα. Φάλαγγα, δεν ήξερα τι είναι φάλαγγα, τα άκουγα. Αλλά δεν ήξερα τι είναι, αλλά το δοκίμασα και έμαθα τι. Αυτά ήταν στην Κοζάνη. Και καταδικαστήκατε σε θάνατο. Εκεί. Ύστερα από ένα χρόνο. Δηλαδή. Υπόδικοι με κρατήσανε ένα χρόνο, γιατί ψάχνανε συνέχεια να βρούνε. Συνέχεια συλλαμβάνανε. Είχαν πιάσει 31 άντρες και μία γυναίκες μόνο εγώ. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη. 32 άτομα. Δικαστήκαμε ύστερα από όχι χρόνο, 9 μήνες, τόσο ήμασταν υπόλοιποι. Όλοι μαζί στο Εδώλη, όλοι μαζί και 32. Ναι. Οι ποινές ποιες ήτανε? Όλοι σε θάνατο, αλλά παμψηφίοι μόνο 18. 17 άντρες και μία εμένα 18. Λέμε παμψηφίοι γιατί για να εκτελεστεί κάποιος τότε πρέπει να ήταν ομόφωνα στο δικαστήριο. Και 4 κατά 1. 4 υπέρ κατά 1. Ναι, και τότε γλιτώνανε πολύ. Δεν τους εκτελούσαν όλους. Εσείς άρα μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσείς είχατε ειδική κατηγορία όμως. Παμψηφί. Παμψηφία, αλλά ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατος? Πεντάκης. Γιατί 5 φορές? Είχε και άλλους άντρες, και άντρες είχε πεντάκης σε θάνατο. Αλλά γυναίκες δεν έχω ακούσει καμιά. Στη Αβέροφ, φυλακές Αβέροφ που πήγα, δεν είδα καμιά γυναίκα πεντάκης σε θάνατο. 5 φορές σε θάνατο. 5 φορές σε θάνατο. Σας φορτώσαν αδικήματα, Γιατί δεν τους έλεγα το όνομα, δεν είχα τίποτα άλλο. 20 χρονών κοριτσάκι. 20 χρονών κοριτσάκι. Και όταν ακούσατε το δικαστήριο να λέει 5 φορές εις θάνατον, πώς αισθανθήκατε εκείνη την ώρα? Α, γελούσαμε. Δεν πιστεύω ότι θα μας εκτελέσει. Δεν ξέρω. Δεν φοβηθήκαμε ούτε τα αγόρια ούτε τίποτα. Και όλα σου εσένα πόσο σε έχουν, ρωτάκανε τον άλλον. Παμψηφία. Όχι, εμένα 3 κατά 2. Δεν φοβηθήκαμε καθόλου. Έχουμε και εμείς τα δικά μας εδώ στο σήμερα, αλλά έχουν περάσει γενιές από αυτόν τον τόπο που είχαν τα δικά τους. Όπως καταλαβαίνετε, 5 φορές σε θάνατο, στις φυλακές Αβέροφ, μπήκε το 1947 στο κελί των μελοθανάτων. Ήταν ειδική πτέρυγα και όποτε αποφασιζόταν, παίρνανε κάποια από εκεί και την πήγαιναν για εκτέλεση. Μια τέτοια ιστορία θυμάται η κυρία Μαρία Σαββίδη. Λαμπνίκα πλάρη ήταν 3 κατά 2. Είχε καταδικαστεί 3 υπέρ, 2 κατά. Ναι, αυτές δεν τους εκτελούσαν. Πρέπει να ήταν ομόφωνα. Ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Άρα δεν ήταν στο θάλαμο των μελοθανάτων. Όχι, το δικό σας, ήταν στο διπλανό. Ναι, την ημέρα που είχαμε καθαριότητα, έρχεται η καλόγρα και της λέει: εσύ θα περάσει αυτό το θάλαμο. Των μελοθανάτων. Ναι, στο πρώτο θάλαμο. Φάνηκε παράξενο, αλλά δεν δώσαμε και πολύ σημασία. Λέμε, μεταγωγή, μήνυ, εσωτερική μεταγωγή. Είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Όμως μετά μάθαμε ότι κάτι θα γίνει. Κάποια είναι για εκτέλεση. Δεν ξέραμε όμως πια, δεν πήγαινε το μυαλό μας στην Λαμπρινή. Όλοι λέγαμε, εμείς θα είμαστε. Καθόμαστε και κοιτούσε η μια την άλλη. Είχατε ντυθεί. Ναι, όλες. Όλες είχαμε ντυθεί, είχαμε ετοιμαστεί. Είχα ετοιμαστεί την κούτα που είχαμε, βάζαμε τα ρούχα μας εκεί πέρα, ναι. Τα εσώρουχα και τέτοια, κάτω από το ράντζο μας. Ετοιμάζαμε αυτά και γράψαμε όλες ένα σημείωμα στους δικούς μας ότι να μην κλάψουν, να είναι περήφανοι για μας κλπ. Και περιμένατε να έρθει και περιμένουμε να ανακοινώσει το όνομα. Να ακούσουμε το όνομα. Και ποιο ήταν? Όταν ήρθαν, η Λαμπρινή Καπλάνη ήταν απάνω στο ράντζο της και προσπαθούσε να κρεμάσει ένα ρούχο της στον τοίχο. Σίγουρη ότι δεν θα είναι αυτή, γιατί δεν είχε την ομοφωνία. Ναι. Εμείς ήμασταν, καθόμασταν στα ράντζα μας. Αυτή απάνω και όταν ήρθαν, ακούσαμε τα κλειδιά έρχονται, σηκωθήκαμε όλες εμείς οι παμψηφοί, σηκωθήκαμε και στεκόμασταν δίπλα στα ράντζα μας. Η Λαμπρινή ήταν ακόμα εκεί πέρα, προσπαθούσε να κρεμάσει το ρούχο της. Μπήκε μέσα ο φύλακας, προχώρησε κάμπος μέσα, χωρίς να μιλάει. Τελικά εμείς προσπαθούσαμε να του κοιτάγαμε στο στόμα να ακούσουμε το όνομά μας. Και μετά λέει Λαμπρινή Καπλάνη. Και ακούσαμε ένα «Α, τώρα σας το λέω το «Α», αλλά δεν ήταν αυτό. Κάτι άλλο ακούστηκε, μια φωνή αλλιώτικη βγήκε από όλο το στόμα των μελοθανάτων. Η Λαμπρινή μόλις άκουσε το όνομά της, δεν είπε τίποτα, πετάει το ρούχο της απάνω στο ράντζο, κατεβαίνει κάτω, φοράει κάτι παντοφλάκια που είχε και λέει «Μην κλάψει καμιά, εγώ θα κλείσω συναγωνίστριες», λέγαμε συντρόφες εκεί, «συναγωνίστριες». Εγώ θα κλείσω τους τάφους. Μην κλάψει καμιά. Θα τους κλείσω τους τάφους. Και πραγματικά η Λαμπρινή έκλεισε τους τάφους. Ήταν η τελευταία. Ήταν η τελευταία. Ήταν το 49. Τον Ιούλιο, 29 Ιουλίου το 49 την εκτέλεσαν. Ήταν από την Ικαριά. Πιο χαρακτηριστικό από όλα αυτά που λέει, από κάποιες πολύ δύσκολες εποχές που έχει περάσει αυτός ο τόπος και κάποιοι άνθρωποι αυτού του τόπου, είναι ότι ακούγαμε τον ήχο της κλειδαριάς να ξεκλειδώνει και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή που θα πάει για εκτέλεση. Με το που ολοκληρώνεται όλη αυτή η ιστορία, ακούτε και μια καλόγρια, ήταν δεσμοφύλακες καλόγριας τότε στις φυλακές Κορυδαλλού, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εσείς οι άλλες που μείνατε πίσω κλαίγατε εκείνη την ώρα. Όχι. Ανακούφιση που δεν ήσασταν εσείς. Όσπου ήταν μέσα η Λαμπρινή, καμία δεν έκλαιγε. Όλες κρατιόμασταν. Αλλά μόλις έκλεισε η πόρτα του θαλάμου μας, τότε αρχίσαμε να τραγουδάμε τον ύμνο μελοθανάτων. Έναν ύμνο που τα λόγια και τη μουσική την έγραψε συγκρατούμενη. Η Ολυμπία Παπαδούκα, ηθοποιός ήταν αυτή και ήξερε και μουσική, τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία, την αγαπούσαμε πολύ, γιατί επειδή ήταν ελαφροπινίτισσα, γιατί οι περισσότερες ήταν ή ισόβια ή σε θάνατο στη Αβέροφ. Δεν είχαμε ελαφροπινίτισσες, ψιλικατζούδες λέγαμε αυτές. Εσείς με 5 φορές θάνατο, προφανώς όλα τα άλλα ψιλικά. Αυτό το τραγουδούσατε όποτε έφευγε μία για εκτέλεση? Ναι. Τραγουδούσαμε αφού είχε φύγει. Εκτός από εμάς, τις μελοθάνες που το τραγουδούσαμε, το τραγουδούσε όλη η φυλακή. Το είχαν μάθει όλη η φυλακή. Με το που έβγαινε από το θάλαμο. Έβγαινε, ναι, γιατί παρακολουθούσαν, ακούγανε. Φωνάζαν μίσα από κάτω, ρωτούσαν, δεν ξέρανε εκείνοι ποια παίρνουν. Ήταν σκοτεινά. Βράδυ τις παίρνανε. Ξεκινούσε από το δικό σας θάλαμο. Εμείς τραγουδούσατε και το ακούγαν και οι άλλοι. Εμείς αρχίζαμε και και όσοι το ξέρουν, τραγουδούσαν και οι άλλοι φυλακισμένοι. Ήταν ένα σινιάλο, ένα σήμα ότι πάει κάποια για εκτέλεση. Ναι, όλοι οι φυλακοί μπορεί να ακούγονταν και έξω. Θυμόσαστε τους στίχους του τραγουδιού που τραγουδούσατε όταν έφευγε η μία. Για την Ανάστασή σου, λαέ μας, όλα τα δίναμε κάθε στιγμή. Άλλοι στις μάχες, εμείς στα κελιά μας, τον λυτρωμό σου να ειδεί. Κάθε μέρα ξέρατε ότι κάποια από εσάς, εφόσον υπήρχε καταδίκη, ναι, μπορεί να την να ανακοινωθεί ότι εκτελείται. Δηλαδή ζούσατε κάθε μέρα με αυτό ως σκέψη. Δεν ξέραμε, περιμέναμε, όλες περιμέναμε να μας να εκτελεστούμε, να μας εκτελέσουν, που ήμασταν παψηφοί. Πώς μαθαίνατε ότι θα εκτελεστεί κάποιο? Καμιά φορά μαθαίναμε, μας το σφυράγανε... Κάποιοι υπάλληλοι. Ναι, η Λίζα. Αυτή ήταν, μας αγαπούσε. Και υπήρχε και μια καλόγρια, Ναταλία, που είχε αδερφό κρατούμενο. Ήταν αριστερός. Καλόγρια τι ήθελε στη φυλακή? Υπάλληλοι. Ήταν υπάλληλοι της φυλακής, ναι, καλόγριας? Ναι, είχαμε καμιά δεκαριά υπάλληλες. Η αρχιφύλακας ήταν καλόγρια. Α, πατρίδα, ναι, θρησκεία, οικογένεια κανονικά. Οπότε μαθαίνατε μέσω της Λίζας ή της καλόγριας, ναι, ποια θα εκτελεστεί. Ναι, ποια θα εκτελεστεί. Όχι πάντα. Όταν μαθαίνατε ότι θα είναι η τάδε. Και ετοιμαζόταν. Ετοιμαζότανε. Εμείς... Τι ετοιμασίες έκανε? Ντυνόταν, γιατί όταν καθόμαστε στο... Δεν είχαμε ρούχα πολλά εμείς. Φοράγαμε το νυχτικό μας ή φοράσαμε, αν είχαμε μια ρόμπα, φοράγαμε τη ρόμπα. Και είχαμε και ένα φουστάνι, ας πούμε. Πήγαινε καμιά σε νοσοκομείο, άρρωστη, ξέρω εγώ. Πηγαίνανε. Ναι, όταν μάθαινε κάποια ότι θα εκτελεστεί, ντυνότανε. Φορούσε το. Ντυνότανε, φορούσε, έγραφε κάτι για τους δικούς της. Σημείωμα. Σημείωμα. Και το άφηνε σε εσάς πίσω. Εμάς, ναι, σε εμάς το άφηνε και το δίναμε μετά όταν ερχόταν. Ξέρατε από σήμερα ότι η εκτέλεση θα γίνει αύριο και θα είναι η τάδε. Ναι. Υποψήφια. Ναι, το βράδυ θα την απομόνωνε. Απομονώνανε. Με το που μαθαίνατε δηλαδή ποια, ναι, είναι, ναι, ντυνόταν, σας χαιρετούσε και, ναι, και μετά ερχόταν την απομόνωση. Και την απομόνωση. Εκεί περνούσε όλη τη νύχτα μόνη της, σκοτεινά, και το πρωί πριν βγει ο ήλιος ερχόταν και την παίρνανε. Καμία δεν είδε να κλάψει. Από όσες φύγανε. Όλες μας χαιρετούσαν και ήταν ολονών. Η ευχή ήταν ότι αυτή θα κλείσει τους τάφους. Που σημαίνει ότι αυτή θα είναι η τελευταία. Θα είναι η τελευταία. Έτσι κρατιόμαστε. Όταν έρθει η ώρα και όποτε χρειάζεται, έτσι κρατιόμαστε εμείς. Αυτή η εκπομπή έχει αγαπήσει το τραγούδι που έχει πει αυτή η χοροδία. Εκ των υστέρων έγινε ηχογράφηση με τίτλο Το Καρναβάλι. Το Καρναβάλι, που πώς σας ήρθε να γράψετε, ήταν απόκριες? Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό κάπου το ξέρανε από τις φυλακές Πάτρας. Γιατί φέρανε και κρατούμες από τις φυλακές Πάτρας. Και το τραγουδούσαν και εκεί. Ναι, εκεί, από εκεί μας το είχαν φέρει, θυμάμαι. Σας το φέραν οι πατρινές, ναι, σαν τραγούδι δικό τους και το τραγουδούσαν εκεί. Μου το μάθανε εμένα και εγώ το έμαθα στις άλλες κρατούμενες. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Ναι. Βγάζει κάτι, μια θλίψη, φοβερή θλίψη. Ναι. Γιατί ενώ το λένε φυλακισμένες, ονειρεύονται το καρναβάλι, μια στιγμή χαρά τη έξω ζωή. Πάντα... Αλλά είναι θλιβερό το τραγούδι. Ενώ μιλάει για καρναβάλι, έχει μια θλίψη και έναν ρυθμό πολύ χαμηλό. Για τα άλλα, δεν μιλάγαμε για τη ζωή μας. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα'ρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα'ρθει μια μέρα η ελευθερία. Είχατε επισκεπτήρια από γονείς? Ναι, επιτρέπω. Ερχόταν η μητέρα σας? Όχι πολλά επισκεπτήρια. Ερχόταν η μητέρα? Ναι, στα επισκεπτήρια δεν χαιρόμασταν, κλαίγαμε.